Allí jamba me mena bora. Icho kamba chone ve chini cho ka mehti mene mu me ova samu me patu ka sa me hudi I hivana pi ve tehe ko tene. Ane ki inja mua kone ka ni mu ka pai hivana mu I ma cho si vu kia vu I na I teo pati vu mehti mene mu mai hiva me hudi di te ya pa hiva se ti ki kwa haka ki me hudi me I nyo I hiva te ti ki kwa haki. Icho kinja mehti mene mu sa haki mi kia tene me hudi I hivana.